คนพูดถึงเรื่องการคิดบวกมากคิดบวกหรือมองแง่บวกโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ก็ใครๆก็อยากจะคิดบวกหรือพูดถึงเรื่องการคิดบวกมากขึ้นคิดบวกนี่หมายถึงอะไรเดี๋ยวนี้พูดกันเยอะแต่ว่าความหมายมันหลากหลายที่แนะนำให้คิดกันโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ไม่ใช่เฉพาะคนทั่วไปแต่แม้กระทั่งในแวดวงธุรกิจแวดวงคนทำงานก็คือการมองไปข้างหน้าว่ามันจะราบรื่นทำงานก็จะมีความสำเร็จชีวิตก็จะเท่าอันนี้รวมถึงว่าหวังจะให้ชีวิตเป็นอย่างไรก็มองไปข้างหน้าอย่างนั้นอันนี้เหตุผลก็คือเพื่อให้เกิดกำลังใจจะได้มีเรี่ยวมีแรงในการที่จะทำให้ได้ทำให้สิ่งดีๆนั้นเกิดขึ้นอันนี้อีกอันนึงก็เพราะเชื่อว่าถ้าคิดดีแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะตามมาหนังสืออย่าง Secret นี่เขาก็พยายามพูดให้คนเนี่ยพยายามคิดถึงเรื่องดีเช่นทุกวันก็นึกถึงความร่ำรวยนึกถึงเงินทองแล้วเดี๋ยวเงินทองก็จะมาหรือว่าคิดถึงความสำเร็จในการงานแล้วเดี๋ยวความสำเร็จก็จะมานี่คือคิดบวกที่ส่งเสริมกันและเป็นที่นิยมกันในการมองอนาคตว่ามันจะสวยหรูอันนี้ข้อดีมันก็มีแต่ข้อเสียมันก็เยอะเพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนถ้าเราคิดบวกว่าทุกอย่างมันจะดีทำงานก็เล็งแต่ผลเลิศถ้าเกิดว่าอนาคตมันวันข้างหน้ามันไม่ใช่อย่างนั้นก็จะตั้งรับไม่ทันอย่างคนที่คิดว่าเนี่ยชีวิตฉันก็จะราบรื่นมีความสมบูรณ์พูนสุขเงินทองไหลมาเทมาคิดอย่างนี้ทุกวันทุกวันแต่ปรากฏว่าเกิดเพราะว่าตัวเองนี้ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่างานการย่ำแย่ขาดทุนมากมายหรืออาจจะถึงขั้นจวนเจียนจะล้มละลายถ้าเจอวันนี้ก็เสียศูนย์เนี่ยเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้เผื่อใจไว้เลยทำธุรกิจแล้วก็ตั้งเป้าว่ามันจะดีอย่างนู้นดีอย่างนี้หรือตั้งเป้าสูงๆเอาไว้แต่ไม่ได้คิดเผื่อไว้เลยว่ามันอาจจะมีปัญหาพอเกิดปัญหาขึ้นมาจริงก็เสร็จนะเพราะว่าแผน2แผน3ก็ไม่ได้เตรียมเอาไว้เลยที่จริงในการคิดเผื่อนี่มันมีประโยชน์นะคิดเผื่อหมายถึงว่าเผื่อว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่วาดหวังเอาไว้วันนี้เรามีสุขภาพดี ก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้เราจะมีสุขภาพดีตามไปด้วยคิดเผื่อไว้บ้างว่าอาจจะเจ็บจะป่วยวันนี้ชีวิตราบรื่นแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะขรุขระรุ่มๆดอนๆก็ได้อันนี้อาจจะมองว่าเป็นการคิดลบนะหรือมองแง่ลบว่าชีวิตอาจจะมีปัญหาแต่จริงมันก็เป็นวิธีคิดแบบพุทธเหมือนกันนะพุทธเจ้าเนี่ยสอนจะย้ำอยู่เสมอว่าสังขารไม่เที่ยงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่ต้องนึกเอาไว้เสมออย่างการพิจารณาพินหาปัจจเวกนี่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากสูญเสียจากของรักของชอบใจทั้งหลายจะต้องเกิดขึ้นกับเราหรือให้พิจารณาว่าเรามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วบางทีคนก็ถึงกับมองพุทธศาสนานี้มองในแง่ลบเป็นพวกทุกข์นิยมแต่จริงนี่เป็นการมองแบบตรงตามความเป็นจริงเรียกว่าเรียลลิสติกเพราะว่าคนเราทุกคนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีใครที่จะไม่เจอความพัดพรากสูญเสียในยามที่มีความสุขในยามที่ทุกอย่างราบรื่นพระพุทธเจ้าก็เตือนให้ระลึกถึงให้มันพิจารณาถึงอนาคตภัย5ประการอันนี้ท่านสอนพระแต่ก็มาใช้กับคนทั่วไปได้ก็คือว่าในยามที่มีในยามที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมีกำลังวังชาก็ให้ระลึกว่าต่อไปก็จะต้องแก่ต่อไปก็จะไม่มีเรื่องไม่มีแรงกำลังวังชาก็ถดถอยถึงตอนนั้นก็ทำอะไรลำบากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเร่งทำความเพียรซะตอนนี้ยังมีสุขภาพดีแต่ต่อไปก็จะเจ็บป่วยทำงานลำบากปฏิบัติธรรมได้ไม่สะดวกนั้นต้องเร่งทำความเพียรเพียงแต่ตอนนี้อนาคตภัย3ประการคือว่าความข้าวยากหมากแพงอาหารไม่อุดมสมบูรณ์งั้นตอนนี้อาหารอุดมสมบูรณ์ก็ต้องเร่งปฏิบัติทำความเพียรต่อไปบ้านเมืองก็จะวุ่นวายผู้คนแตกสามัคคีกันปฏิบัติธรรมไม่สะดวกงั้นตอนนี้ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะผู้คนจะสงบราบเรียบไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งก็ต้องเร่งทำความเพียรในอนาคตหมู่สงฆ์จะแตกสามัคคีกันเพราะนั้นตอนนี้แม้ว่าหมู่สงฆ์กำลังมีความสามัคคีก็ต้องเร่งทำความเพียรอันนี้มองนี้เราเห็นได้ว่าพระเจ้าไม่ได้ให้คิดบวกนะไปตะพึดตะพือแต่ว่าให้คิดลบก็ได้นะถ้าใช้คำนี้ในหน้าเทศกาลแบบนี้ใครๆก็อยากจะคิดบวกมองอะไรให้เป็นบวกแต่ว่ามันก็อาจทำให้เกิดความประมาทได้ยังก็ต้องคิดเผื่อไว้บ้างการคิดเผื่อนี่มันดีนะมีหมอคนหนึ่งเล่าว่าเจอคนไข้เจอผู้ชายอายุ60ซีดนะตัวซีดผอมนะอ่อนเพลียพอเห็นสารรูดก็จับตรวจเลือดเลยพอ ท่าทางไม่ค่อยดีแล้วบอกว่าเลือดเนี่ยพอตัวเลือดเป็นเบาหวานคนไข้พอรวดเกินเป็นเบาหวานนี่ยิ้มเลยนะยิ้มล่าเลยหมอแปลกใจลุงเป็นเบาหวานนะเบาหวานนี่มันต้องกินยาตลอดเลยนะตลอดชีวิตเลยนะแล้วทำไมยังหัวเราะแต่บอกว่าก็ผมเชื่อผมเป็นเอดนะพอรู้ว่าเป็นแค่เบาหวานนี่ก็ดีใจเวลานี่เวลาหลายคนนี่เวลาหมอนัดไปตรวจโรคนอนนัดไปรับฟังคำวินิจฉัยโรคนี่นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะกลัวว่าจะเป็นมะเร็งหรือบางคนไม่ได้คิดเลยที่ว่าฉันไม่เป็นอะไรฉันออกกำลังกายฉันกินอาหารชีวจิตพอบอกว่าหมอพอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยสุดเลยอันนี้เขาไม่ได้คิดเผื่อไว้ถ้าคนที่กินนอนไม่หลับเพราะกลัวจะเป็นมะเร็งนี่ใจเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่อยากคิดนะว่าฉันจะเป็นมะเร็งหรือไม่พยายามคิดเผื่อไว้แต่ว่าใจมันก็อดกังวลไม่ได้แต่ถ้าเราคิดเผื่อไว้บ้างว่าเออคิดเผื่อหมายถึงว่าคิดไปในแง่ที่มันแย่ที่สุดเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจหรือว่าตายไม่ดีให้การคิดแบบนี้ใจมันก็ต่อต้านนะแต่ว่าก็ให้ดูใจนะดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นสักพักมันก็จะยอมรับได้หรือมันก็จะทำใจได้วันนี้พอไปรับฟังคำวินิจฉัยของหมอถ้าเกิดบอกหมอว่าไม่เป็นอะไรเลยก็สบายใจแต่ถ้าเกิดหมอว่าเป็นมะเร็งก็ไม่ทุกข์มากเพราะว่าได้เผื่อใจไว้แล้วคนเราเวลาเจอสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอย่าไปคิดแต่ในแง่ที่มันจะสวยหรูอย่างเดียวต้องคิดเผื่อว่ามันอาจจะแย่ก็ได้เป็นการนะเตรียมใจไว้ล่วงหน้าอันนี้อาจจะมองคนที่เรานี่คือการมองในแง่ลบหรือคิดลบนะแต่ว่ามันเป็นการคิดที่สอดคล้องความเป็นจริงก็คือว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอาจจะหัวหรือก้อยก็ได้แล้วขณะเดียวกันก็เป็นการเผื่อใจเตรียมใจเอาไว้ทีนี้เผื่อถ้าเกิดเป็นเข้าจริงๆก็จะได้ไม่เสียศูนย์มากทีนี้พอเป็นแล้วเนี่ยตรงนี้แหละที่ไอการคิดบวกอีกแง่หนึ่งสำคัญคิดบวกก็คือว่ามองหาว่าด้านดีของมันคืออะไรหรือมองเห็นประโยชน์ของมันมองว่าไอที่มันเหตุการณ์แย่ๆมันมีข้อดียังไงบ้างเช่นป่วยก็ดีเหมือนกันนะได้พักหรือว่าป่วยก็ทำให้ได้หันเข้าหาธรรมะหลายคนก็บอกขอบคุณหลายคนบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่าทำให้ได้มาสนใจธรรมะไม่งั้นคงจะหมกมุ่นเอาแต่ทำงานหรือว่ามัวแต่เที่ยวสนุกสนานใช้ชีวิตแบบไม่มีสาระพอรู้เป็นมะเร็งก็ก็ความกลัวตายก็ทำให้หันมาสนใจธรรมะพอสนใจธรรมะก็เพราะว่าความสุขที่แท้มีที่ใจป่วยก็แค่ป่วยกายนะแต่ว่าใจไม่ป่วยพอพบกับความสุขที่ใจแล้วได้พบกับความสุขที่สงบเย็นก็ต้องขอบคุณ พอคุณมะเร็งหรือว่าบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ดีใจว่าเออดีนะที่มารู้ตอนนี้นี่เพิ่งเป็นแค่ระยะที่หนึ่งที่สองยังมีเวลายังมีเวลาที่จะรักษาอันนี้แหละคิดบวกอย่างนี้แหละที่น่าจะมาใช้กันมันไม่ใช่เป็นการมองไปข้างหน้าอ่ะแล้วก็วาดหวังเอาไว้ว่าจะสวยหรูแต่เป็นการมองสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็มองอีกด้านหนึ่งของมันหรือมองแม้กระทั่งว่าเออนะมันมองหาประโยชน์จากมันให้ได้หรือมองว่าเออมันดีนะที่มันไม่แย่ไปกว่านี้อันนี้แหละที่พุทธเจ้าได้แนะนำให้มองกันอย่างเช่นบิณฑบาตแล้วไม่มีอาหารเลยแทนที่จะเสียใจวิตกกังวลก็มองเนี่ยท่านก็ให้มองว่าเออก็ดีนะไม่มีอะไรกินร่างกายก็โปร่งเบาปฏิบัติธรรมได้สะดวกขึ้นแต่ถ้าได้อาหารมาก็ดีนะมีกำลังวังชานะทำให้ปฏิบัติธรรมได้คล่องแคล่วหรือท่านแนะให้มองว่าอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นที่เรารู้จักกันดีคือเรื่องพระปุณณะพระปุณณะจะไปเมืองลาพุทธเจ้าไปเมืองสุนาปันตะพุทธเจ้าก็ทักว่าคนที่นั่นใจดุร้ายถ้าเขาด่าว่าจะว่าอย่างไรก็ด่าว่าพระพุทธก็ตอบก็ด่าว่าก็ดีกว่าเขาทุบตีท่านจะว่าอย่างไรเขาทุบตีก็ดีกว่าเขาเอาก้อนหินมาขว้างแล้วเขาถ้าก้อนหินมาขว้างท่านจะว่าอย่างไรเขาก้อนหินมาขว้างก็ดีกว่าเขาเอาไม้มาฟาดถ้าเขาไม้มาฟาดท่านจะว่าอย่างไรเขาไม้มาฟาดก็ดีกว่าเขาเอาของแหลมมาแทงแล้วถ้าของแหลมมาแทงท่านจะว่าอย่างไรก็ของแหลมมาแทงก็ดีขอฆ่าให้ตายพระพุทธเจ้าถามอีกว่าถ้าเขาฆ่าท่านให้ตายท่านจะว่าอย่างไรพระคุณนักก็ยังตอบว่าดีเพราะว่าไม่เหนื่อยจะต้องไปหามีดมาทำร้ายตัวเองหรือไปจ้างใครมาทำร้ายตัวเองคือพระคุณนักมองว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านก็ดีทั้งนั้นอันนี้แหละมองบวกคิดบวกที่พุทธศาสนาส่งเสริมคือไม่ใช่มองว่าอนาคตนะฉันจะมีชีวิตที่ราบรื่นสดใสนะการงานจะสำเร็จนะอันนั้นมันเป็นการฝากความไว้กับอนาคตที่ไม่แน่นอนแต่คิดบวกที่พุทธเจ้าสอนก็คือว่าเมื่อสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเหตุร้ายๆเกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นประโยชน์จากมันได้อย่างไรอันนี้แหละคือเป็นไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองบางคนบอกคิดบวกนี่เป็นการหลอกตัวเองถ้ามองในความหมายแรกเนี่ยก็อาจจะใช่นะคือเป็นการสร้างความหวังที่สวยหรูซึ่งอาจจะเป็นความหวังลงแรงให้กับตัวเองแต่ว่าคิดบวกที่พูดเมื่อกี้นี่หมายถึงการเป็นการมองความจริงอีกแง่นึงว่าสิ่งที่แย่มก็มีด้านดีของมันอันนี้แหละที่ต้องคิดกันต้องมองกันมากๆเวลาเจออุปสรรคเวลาเจอความล้มเหลวก็อย่าแต่ท้อแท้ท้อถอยให้มองว่าเออเราจะมันเราจะได้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรตกงานก็ดีเหมือนกันจะได้ไปดูแลแม่ดูแลพ่อต่างจังหวัดไม่ได้ดูแลท่านมานานแล้วเนี่ยอันนี้ก็บางคนเขาก็มองแบบนี้เจ็บป่วยก็ดี ได้เห็นธรรมะว่าสังขารไม่เที่ยงก็มาเตือนเราให้เห็นว่าสังขารมันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยหรือเป็นสัญญาณเตือนว่าวันต่อวันข้างหน้าจะเจอหนักกว่านี้หรือมองร่างกายประท้วงนะทำงานหนักเกินไปอย่างวันก็ตอนที่ไปสนทนากับไทรลัมมะก่อนหน้านี้ท่านก็สุขภาพไม่ค่อยดีคือปวดคอก็ยังรู้ว่าท่านจะมาสนทนากับพวกเรา2 วันได้หรือเปล่าท่านก็มาได้นะแต่ว่าพูดไปก็บางทีก็ขาดเสลดเวลาขาดเสลดท่านก็ขาดเสลดแปลงนะหรือเวลาจะท่านก็จะเอาผ้าเนี่ยคลุมหัวไว้ไม่ให้คนเห็นแล้วท่านก็ขาดเสลดใส่ทิชชู่ก็แปลกดีท่านยังถือการหยอกล้อคนจีนเนี่ยแต่คนจีนนี่ก็จะท่านก็ทำท่าขากเสลดนะใส่กระโถนนะท่านก็บอกเนี่ยปวดคอเนี่ยมันก็แสดงว่าสังขารมันเตือนนะว่าทำงานหนักไปเพราะว่าก่อนนั้นท่านไปพูดไปสอนไปแสดงธรรมต้อง50 ชั่วโมงภายในเวลา2 อาทิตย์มั้งไปสอนพวกพระทิเบต50 ชั่วโมงต้องเรียกว่าเนี่ยที่ป่วยนี่เพราะสังร่างกายมันประท้วงว่าทำงานหนักไปเวลาเจ็บป่วยเนี่ยมองให้ดีว่ามันได้ประโยชน์อะไรบ้างอย่างที่อาจารย์พุทธะบอกว่าความเจ็บไข้มาเตือนให้ฉลาดป่วยทุกทีก็ต้องฉลาดทุกทีของหายก็เช่นกันนะของหายสูญเสียทรัพย์ก็มองแง่บวกว่ามันมีอะไรดีบ้างฝึกใจให้ปล่อยวางสอนว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยหรือว่าเตือนใจให้ไม่ประมาทของหายเพราะมันเลินเล่อหรือว่าทำอะไรหล่นรีบเกินไปก็ต้องทำให้ช้าลงอันนี้แหละคิดบวกที่เราต้องมีกันมากๆไม่งั้นขาดทุนเพราะว่าของพวกนี้มันต้องสิ่งเหตุการณ์อะไรนี้ก็ต้องเกิดขึ้นกับเราอยู่ไม่ช้าก็เร็วหรือว่าไม่ห่างก็ทีแต่มันเกิดแน่อย่างที่พระเจ้าเนี่ยที่เราสวดกันมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วคิดบวกแง่นึงคือการมองว่าไอ้สิ่งแย่ๆนี่มันก็ไม่ใช่มีแค่แย่เดียวมันมีสิ่งดีๆอยู่รายล้อมมันด้วยสิ่งดีๆอยู่รายล้อมมันไม่ใช่จดจ่อแต่สิ่งที่ไม่ดีเงินหายก็ไม่ใช่แต่เอาจดใจจดจ่ออยู่กับเงินที่หายให้รู้ว่าไอ้เงินที่เรายังมีอยู่ก็ยังเยอะคนทุกวันนี้เนี่ยก็ไปจดจ่อแต่สิ่งที่มันเป็นลบเงินหายก็เสียดายคิดแต่เงินที่ถึงแต่เงินที่หายเท่าที่เงินที่มีในกระเป๋านี่มันมีมากกว่าเงินที่หายหลายเท่าเงินที่มีในธนาคารมีมากกว่าเงินที่หายหลายเท่าแต่ว่ากลับไม่นึกไปนึกไปถึงเงินไม่กี่ร้อยไม่กี่พันที่มันหายไปหรือที่ถูกโกงไปคนที่เจ็บป่วยนะถ้านึกถึงแต่ความเจ็บป่วยนี่อันนี้เราคิดลบนะใจวนเวียนอยู่แต่ความเจ็บป่วยแต่ถ้ายังเปิดใจรับรู้นะสิ่งดีงามสวยๆงามๆอยู่รอบตัว อันนี้มันจะดีกว่าเช่นถึงแม้จะเจ็บป่วยแต่ว่าฉันก็ยังมีตาเห็นสิ่งสวยงามฉันก็ยังมีร่างกายที่เดินเหินไปไหนได้ฉันก็ยังมีพ่อมีแม่มีลูกที่อยู่คนรักที่อยู่ใกล้ตัวคือไม่ได้จดจ่อแต่สิ่งที่มันแย่แต่ว่ารับรู้สิ่งที่มันดีที่ยังมีอยู่กับตัวเองอยู่ในปัจจุบันด้วยมันก็เหมือนกับว่าคนนักเรียนที่ไม่ได้เห็นแต่กากบาทในกระดาษสีในกระดาษครูชูกระดาษให้ดูในกระดาษก็มีกากบาทถามเด็กว่าเห็นอะไรเด็กก็บอกเห็นกากบาทครับครูถามว่าเห็นอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าครูบอกไม่นักเรียนบอกไม่เห็นครูก็เลยถามแล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษเลยเลยครูสอนให้เห็นสีขาวกระดาษด้วยอย่าเห็นอย่ามองหรืออย่าสนใจแต่กากบาทนั่นเนี่ยคือความหมายการคิดบวกมองแง่บวกอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าในชีวิตเรามันไม่ได้มีแต่สิ่งแย่ๆสิ่งที่ดีๆก็มีในขณะที่เจ็บป่วยในขณะที่เงินหายมันก็ยังมีอะไรดีๆมากมายหรือว่าเงินหาย10แต่ว่าเรายังมีเป็นร้อยเป็นพันอย่าไปสนใจแต่เงินที่หายของที่หายสนใจแต่เงินที่มีอยู่ดีกว่าบางคนเสียคนรักไปใจก็วนเวียนอยู่นึกถึงแต่คนที่ตัวเองสูญเสียไปอย่างเช่นที่เคยเล่าภรรยาที่สูญเสียสามีที่ดีมากๆไปอย่างรวดเร็วเสียใจในความเสียใจส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่เคยนึกเลยว่าความพัดพาต้องเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นผลจากการคิดบวกนะคิดว่าครอบครัวฉันจะมีชีวิตที่ราบรื่นอย่างนี้ไปตลอดไม่ได้คิดเผื่อใจไว้เลยว่าสักวันหนึ่งคนรักก็จะต้องจากไปไม่ฉันหรือเขาก็ต้องจากไปไม่สักวันหนึ่งชีวิตของฉันก็ต้องวุ่นวายแต่พอผัวตายทำใจไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้กลายเกลี้ยวใส่หมอแต่ไม่ว่าจะกลายเกลี้ยวไงก็ความจริงก็มีว่าผัวตายแล้วแต่ก็ไม่ยอมรับผัวตายเป็นปีแล้วก็ยังทำอาหารเช้าให้ผัวกินอยู่เลยยังโทรศัพท์เข้าไปในเบอร์ของผัวก็วนเวียนอยู่แค่นี้แต่ไม่สนใจลูกเลยลูกอยู่ทั้งคนไม่สนใจอันนี้เรียกว่าไปมัวจดจ่ออยู่คนที่เสียไปแต่คนที่ยังอยู่ซึ่งก็มีคุณค่ามีความหมายเหมือนกันไม่สนใจก็ทำนองเดียวคนที่เอาแต่นึกเสียดายเงินที่หายแต่ว่าเงินที่มีอยู่ไม่สนใจไม่ได้คำนึงโอ้ฉันยังมีต้องเยอะแยะหรืออาจจะไม่สนใจดูแลด้วยซ้ำเอาแต่เสียดายเงินที่หายไปอันนี้โง่หรือฉลาดคิดบวกเนี่ยมันก็ถ้าเราเอามาใช้ในความหมายนี้บ้างก็คือว่าไม่ได้จดจ่ออยู่แต่ไอ้สิ่งนี้มันเป็นลบสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราแต่ว่ายังเปิดใจที่จะมองเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ถึงแม้ยากจนนะฉันก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่าฉันก็ยังมีพ่อมีแม่มีคนดีๆอยู่รอบตัวฉันก็ยังมีร่างกายไปไหนมาไหนเดินเหินได้ร่างกายเป็นปกติถึงแม้งานการฉันจะล้มเหลวฉันจะตกงานนะแต่ว่าฉันก็ยังมีสุขภาพดีนะฉันก็ยังมีครอบครัวที่อบอุ่นฉันก็ยังมีวิชาความรู้ฉันก็ยังมีเงินเก็บอยู่ธนาคารไอ้พอคิดแบบนี้มันก็ทำให้ดึงจิตหลุดออกมาจากความเศร้าโศกเสียใจได้ แบบนี้แหละที่น่าจะมีกันมากๆเพราะมันช่วยทำให้เราไม่ทุกข์ไม่ท้อนี่มันจะดีกว่าการมองอนาคตแบบสวยหรูซึ่งไม่รู้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าก็ได้แต่หวังว่าถ้ามองดีๆคิดดีๆแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆจะตามมาแบบที่เชื่อกันในระยะหลังแต่ว่ามันจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมามองให้เป็นบวกดีกว่าอันนี้มันดีกว่างานการล้มเหลวมีอุปสรรคก็ได้ฝึกความเข้มแข็งก็ได้เห็นว่าได้เรียนรู้ว่ามีความผิดพลาดยังไงบ้างถ้าคิดแบบนี้มันก็จะทำให้ไม่กลัวอุปสรรคสามารถจะดำเนินชีวิตไปได้อย่างมั่นคงปีใหม่เนี่ยเราต้องมองแบบนี้นะก็ทำเราไม่กลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเพราะเราพร้อมเราฉลาดที่จะรับมือกับมันนะในด้านนี้ก็พยายามป้องกันไม่ให้เหตุร้ายเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นเราก็มีแผนสองที่จะรับมือก็คือทำใจทำได้หลายอย่างทั้งปล่อยวางทั้งมองในแง่บวกคิดบวกอย่างที่ว่ามาแล้วก็พูดกันเท่านี้นะครับ